بیماری کے دنوں میں شجرے کے اوراد پڑ سکتی ہیں؟ اسلامی بہنیں جو ہے نا بیماری کے دنوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، فرض نمازیں فرض روزے ان کو رکھنا حرام ہے، نماز پڑھنا حرام تلاوت کرنا حرام، لیکن وہ آیات مقدسہ جن میں دعا یا حمد کے معنی ہیں وہ حمد یا دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، بنیت قرآن نہیں پڑھ سکتی. تو شجرے میں جو بھی اوراد ہیں وہ بنیت دعا پڑھنے کے تو بنیت دعا پڑھ سکتی ہیں، البتہ روزانہ ایک پارا تلاوت کا بھی ہے اس میں شجرے میں، تو باری کے دنوں میں سائیں بہنیں وہ نہیں کریں گی، تلاوت نہیں کریں گی. اور قل ہو اللہ احد کے بھی اوراد ہیں جس میں قل ہے آگے، تو قل ہو اللہ احد پڑھنے میں وہ قل نہیں پڑھیں گی، کہ یہ قل ہو اللہ احد میں قل ہٹا دیں تو بنیت حمد پڑھ سکتے ہیں. جو جو آیتیں اور سورتیں جن میں حمد اور دعا نہیں ہے وہ اسلامی بہنیں نہیں پڑھ سکتی باری کے دنوں میں، کیونکہ قل ہٹانے کا حکم ہے نا قل ہو اللہ احد میں، تو ہو اللہ احد سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر تو حمد میں ہی آ جائے گی. تو سورہ فلق اور سورہ ناس میں بھی قل ہٹا کر پڑھیں گے، قل نہ پڑھیں. سب تم والی جو سورہ 18 پارے میں سورت المؤمنون کی آخری جو آیات ہیں افحسب تم والی، تو وہ نہیں پڑھیں گی، کہ یہ حمد بھی نہیں ہے اور دعا بھی نہیں ہے. حمد اور دعائیہ آیتیں جو ہوتی ہیں صرف وہی بنیت حمد یا بنیت دعا باری کے دنوں پڑھی جا سکتی ہیں، اور فرض نماز ہو فرض روزہ ہو یا نفلی نماز نفلی روزہ، تو نماز اور روزہ مطلقا یہ باری کے دنوں میں حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.